Pierwsza, Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami, o obchodach zakończenia Dnia Zwycięstwa i o tabletach, które w karetkach pogotowia będą zastępować telefony. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Wystąpią na terenie 12 województw. Już najbliższej nocy będą w zachodniej i centralnej części kraju. Kolejnej nocy także we wschodniej i południowej Polsce. Prognozowana temperatura ma miejscami spaść do 1 stopnia poniżej zera, a przy gruncie nawet do minus 3 stopni. Do Polski znad Skandynawii napłynęło arktyczne powietrze i już jest znacznie chłodniej. Kierowcy powinni być bardzo ostrożni. Francuzi czekają na pierwsze decyzje. Na ulicach Paryża manifestanci przedstawili swoje postulaty wobec nowego prezydenta elekta. Emmanuel Macron i ustępujący prezydent François Hollande wzięli udział w obchodach Dnia Zwycięstwa. 8 maja jest we Francji dniem wolnym od pracy. Obchodzone jest zakończenie II wojny światowej. François Hollande zaprosił Emmanuela Macrona do wzięcia udziału w uroczystościach na Polach Elizejskich, gdzie pod łukiem triumfalnym razem złożyli wieniec i zapalili znicz na grobie nieznanego żołnierza. Widać było gołym okiem, z jaką serdecznością François Hollande traktuje Emmanuela Macrona, dla którego był to bardzo pracowity dzień. Między innymi chodziło o przetransformowanie ruchu, który wspierał jego kandydaturę w wyborach na partię polityczną, będącą w stanie skutecznie powalczyć o miejsca w Zgromadzeniu Narodowym, tak aby nowy prezydent nie był zdany na konfrontację z wrogo do niego nastawioną opozycją skrajnie lewicową i skrajnie prawicową. Tymczasem ulicami Paryża przemaszerowało od 2 do 8 tysięcy manifestantów, którzy odpowiedzieli na apel komunistycznej centrali CGT, domagającej się od Macrona bardziej socjalistycznego niż liberalnego programu. Wcześniej doszło w różnych punktach miasta do starć. Byli aresztowani i ranni. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie uczczono w Gdańsku. Był hymn narodowy, odmówiono modlitwy katolicką, prawosławną i żydowską. W obchodach przy pomniku tym, co za polskość Gdańska, wzięli udział żołnierze, którzy walczyli na frontach wojny. Mieczysław Czyczyro wspominał, że 8 maja 1945 roku był w okolicach Berlina, gdzie czerwonoarmiści spotkali się z zachodnimi żołnierzami. Pogoda była bardzo piękna, ciepło, nie tak jak dzisiaj. Wieczorem słyszymy, rozpoczyna się jakaś strzelanina. My wszyscy zaniepokojeni, co tu się dzieje. Może jeszcze jakiś oddział niemiecki tutaj gdzieś się grasuje. Zanim ustalono to drogą przewodową, to nie tak jak komórki dzisiaj, koniec wojny. A to dobrze i zaczęliśmy wszyscy strzelać. Ja też strzelałem na wiłę. Obchody zakończenia II wojny światowej odbywały się dziś w całym kraju. Tablet zastępuje telefon, przynajmniej w komunikacji dyspozytora pogotowia z załogą karetki. Radom jako pierwszy na Mazowszu testuje nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu oszczędza się czas i eliminuje błędy. Dyżurny po przyjęciu zgłoszenia wysyła do załogi karetki krótki tekst. Opisuje zdarzenie, podaje adres, a informację oznacza specjalnym kodem, mówi ratownik medyczny Mariusz Wielocha. Jeśli jest to kod pierwszy, mamy minutę i tego naprawdę trzymamy się bardzo rygorystycznie. Praktycznie od razu wciskamy, że wyjazd do pacjenta, wyświetla nam się, do czego jedziemy, wszystkie dane, jak też możemy przejść do nawigacji, która bezpośrednio zaprowadzi nas na miejsce zdarzenia. Zdaniem wicewojewody mazowieckiego Artura Standowicza, tablet to narzędzie, które ma ułatwić i skoordynować pracę wszystkich służb. No jest to takie rozwiązanie nowoczesne, które ma za zadanie zintegrować działanie naszych wszystkich służb, które zajmują się ratownictwem, zarówno pogotowia, jak i straży pożarnej czy policji, no w celu jak najskuteczniejszego, jak najszybszego dotarcia do potrzebujących, do pacjentów. Za wprowadzenie systemu zapłaci MSWiA. Do końca roku powinien działać w całym kraju. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport, w studiu Adam Malecki. Krakowie tym razem bezbłędna. Pasy nie powtórzyły błędów z Lubina, kiedy zremisowały, dając sobie wbić 2 gole w ostatnich minutach, i tym razem pokonały przy Kałuży Arkę Gdynia. 2-0 i gole Krzysztofa Piątka w 44 minucie i Damiana Dąbrowskiego w 73 z rzutu karnego. Zwycięstwo na wagę 3 punktów, które wywindowało Krakowie na 3 miejsce. Arka po euforii i zdobyciu Pucharu Polski dziś otrzymała zimny prysznic. Żółto-niebiescy dołączyli do ruchu Chorzów w strefie spadkowej. Obie drużyny mają 17 punktów, tyle samo co znajdujący się tuż nad kreską Śląsk-Wrocław. A w grupie mistrzowskiej, przypomnę, po 32 kolejkach Lotto Ekstraklasy na prowadzeniu Jagiellonia ma tyle samo punktów co Lech Poznań. Punkt tracą Legia i Lechia.

City Blues, Marvin Gaye. No to jak to będzie po polsku, Inner City? Śródmieście. Śródmieście? Albo obszar śródmiejski, gdyby to rozumieć szerzej niż dzielnica Śródmieście. Albo to miasto, które jest bardziej wewnątrz w odróżnieniu od obszarów zewnętrznych. W każdym razie bardzo się tam źle dzieje, jak państwo słyszeli w tej przejmującej pieśni z lat 70. No i będziemy mówili o tym, co zrobić, żeby się lepiej działo. Jest, a przepraszam, przedstawiłem gości, którzy tak pięknie tu przetłumaczyli ten termin. Pani profesor Beata Gawryszewska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Architekt krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. I pan Łukasz Drozda, dobry wieczór. Dobry wieczór. Politolog, urbanista, Szkoła Główna Handlowa. Niezwykle młody człowiek, prawdopodobnie zdolny. Napisał książkę, która leży teraz przede mną, Uszlachetniając przestrzeń, jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy. Gentryfikacja się pojawia, to słowo. No to najpierw je zdefiniujmy. Co to takiego jest? Gentryfikacja, jakby tego nie tłumaczyć, jest efektem ubocznym rozwoju miasta. Jest kojarzona najczęściej z rewitalizacją, z procesami rewitalizacyjnymi, które nie zawsze prowadzą do oczekiwanej poprawy jakości życia mieszkańców. Czasem się dzieje inaczej. Znaczy, zaczynamy wchodzić w problemy językowe, bo nazywa się rewitalizacja, czym się różnią te to terminy? Są takie dwa bliskoznaczne terminy, ale zarazem występuje pomiędzy nimi pewna znacząca różnica. Gentryfikacja, która jest głównym tematem mojej książki, jest procesem o charakterze rynkowym, który polega na przemianach pewnych części, nie tylko miast, co jest istotne i co bym bardzo chciał wyraźnie podkreślić. Chodzi o zarówno obszary miejskie, ale też obszary wsi, które są zdegradowane na rozmaity sposób, a następnie dochodzi do takiego procesu, który ironicznie jest nazywany od kilkudziesięciu lat uszlachetnianiem, stąd ta nazwa, no bo gentryfikacja to jest wzięte od anglojęzycznego terminu gentry. No właśnie, szlachta, prawda? Tak, a natomiast rewitalizacja to jest przykład działań, to może być też stan osiągnięty na koniec podjętych tego typu działań. Generalnie jest to nie do końca proces, ponieważ ona nie jest inspirowana swobodnie jakimiś, przez jakieś czynniki rynkowe, tylko rewitalizację należałoby kojarzyć z typem polityki publicznej, czyli zamierzonymi działaniami prowadzonymi na przykład przez samorząd albo przez władze innego szczebla, albo komercyjnego inwestora, chcącego doprowadzić do poprawy jakości życia albo i poprawy w jakiś inny sposób rozumianej pewnego obszaru. Gentryfikację można by rozumieć jako miernik porażki rewitalizacji, że jeżeli rewitalizacja się nie udała, to dochodzi do gentryfikacji, która jest bardziej brutalnym procesem, który jest postrzegany raczej negatywnie. Aha, no właśnie, teraz czy gentryfikacja to brzydkie słowo? Kiedyś Amerykanie się na tym zastanawiali, w New York Times się bodajże. Wynika z tego, że brzydkie słowo. Wynika z tego, że brzydkie, bo jeżeli rozumieć rewitalizację jako proces społeczny, stymulowany odgórnie czy oddolnie, różnie to bywa, to gentryfikacja będzie czymś, co się będzie działo poza tym procesem społecznym. W ogóle trzeba zacząć od tego, że jeżeli jesteśmy u źródeł rewitalizacji, to podstaw tego pomysłu leży założenie, że jeżeli społeczność ma dobre warunki życia, to ona żyje w zgodzie ze swoim środowiskiem, buduje wartości, które z kolei wkładane w krajobraz tworzą krajobraz kulturowy i jakość życia tych mieszkańców konsekwentnie się poprawia. Tak? I my tutaj sobie stawiamy zwykle jako przykład takie bogate, zasiedziałe społeczeństwa, południowa Anglia, Szwajcaria i tak dalej. Tak? Natomiast bywa tak, że źle pojmowana rewitalizacja dotyczy wyłącznie podniesienia wartości samej przestrzeni, wartości rynkowej, tutaj dokładnie tak jak pan Łukasz to nakreślił. I to wtedy jest wtedy jest to gentryfikacja. Czyli brzydkie słowo. No czyli dobrze, brzydkie słowo. Brzydkie słowo, ale ładne miasta. Ta gentryfikacja powoduje, że te dzielnice, które wcześniej podupadały, są ładne. Ludzie na pewno chcą tam mieszkać. Ci, których na to stać, to na pewno. A też... Ale to jest kluczowe. Ale co to znaczy ładne? I jak my rozumiemy ten ład, który jest źródłosłowem? Ja tak próbuję teraz improwizować, ale nie ma tam ruder. Domy są pomalowane. Są kwiaty, drzewa. No nie wiem, to teraz to tak snuje tego typu opowieść, ale no przecież tak jest. Jeździmy do różnych ładnych miast i wybieramy tam często właśnie te zgentryfikowane dzielnice, żeby sobie popatrzeć na wielki świat. No tak też jest, prawda? Ale tu można popatrzeć na nowe inwestycje warszawskie, które powstały, no powiem, na gruzach starych obiektów. No i jeżeli by zapytać, czy nam się podobają nowe koszyki, czy nam się podoba Plac Europejski, no pewnie się podoba. Ale czy to jest ładne? Właśnie ład kojarzyłabym z synergią tych wartości i przestrzennych, i społecznych, i ekonomicznych, które nam warunkują tą dobrą rewitalizację. One może i są ładne, natomiast nie do końca są udane, bo właśnie kryterium złożoność kategorii jakości życia. To jest taki wytrych, który jest często stosowany w wszelkich naukach i jest ogromny problem ze zdefiniowaniem tego pojęcia. Jest szereg sposobów wskazywania na to, jak jakość życia rozumieć. Najczęściej, kiedy tworzy się wszelkiego rodzaju zestawienia, rankingi miejsc o najwyższej jakości życia, no to wybiera się grupę bardzo wielu wskaźników, które łączy się następnie w takie agregaty pokazujące większą ilość cech. Natomiast myśląc o tym, czy jakość życia ma być dobra, czy zła, no z jednej strony moglibyśmy myśleć o tym, czy właśnie miejsce jest fajne, pod tym względem, że jest ładne, że przyjaźnie, miło się tam spędza czas, ale z drugiej strony ono może być niedostępne. Pytanie, czy jako o poprawie jakości życia można mówić w sytuacji, w której miejsce, które dawniej było dostępne do zupełnie innej grupy ludzi, posiadało nieraz kompletnie inną substancję społeczną, zupełnie kto inny tam mieszkał, to czy można mówić o tym, że jest to proces pozytywny, jeżeli dochodzi do wymiany tej ludności? No bo właśnie kluczowe dla gentryfikacji jest zastępowanie dotychczasowej ludności. Mamy do czynienia z taką sekwencją polegającą na tym, że kolejne grupy ludności wypierają poprzednie. Czyli tutaj jest ten problem, tak? Dziennikarze myślą wypieranie lub marginalizacja. Że to jest równie bolący problem. Że dzielnice stają się coraz bardziej eleganckie, bardziej elegancy są ludzie, którzy tam są, tylko że są to raczej ci nowi, którzy przybywają, ci bogaci, a tych starych, no to ubywa. Tak to wygląda. To jest ten problem. Starych ubywa, bądź są pozbawiani prawa do miasta, prawa do swojej przestrzeni, w której wyrośli, z którą się bardzo często od kilku pokoleń identyfikują, tak jest z warszawską Pragą. Aha. Na przykład. Mówimy trochę o Polsce, ale ten termin powstał w Anglii, prawda? W Londynie. Dobrze mówię? Tak. Londynie, jest osadzone w brytyjskich naukach społecznych. 1964 rok Ruth Glass opisała gentryfikację na przykładzie Londynu właśnie. No to może posłuchajmy korespondencji tam z Wielkiej Brytanii. Jeszcze w latach 90. w Shoreditch mieszkali artyści. Cool Britannia, Tracy Emin, Sarah Lucas, Gary Hume. Biedne, ale pełne atmosfery. A dziś? Welcome to Serial Killer Cafe. Do you want to come in? Okolice opanowali hipsterzy. Kawa za niebotyczne pieniądze, czynsze gwałtownie w górę. A zamiast artystów, choćby przybysze z Australii, którzy otworzyli tu kawiarnię serwującą ponad 120 rodzajów płatków śniadaniowych. Uwielbiam Count Chocula i Frankenberry. To wersje halloweenowe w Ameryce dostępne tylko przez miesiąc. To symbol gwałtownych zmian w dzielnicy, zdaniem niektórych komercjalizacji i zabijania jej ducha. Jakiś czas temu protestują przeciwko gentryfikacji przypuścili na kawiarnię atak. Ludzie buntują się przeciwko gentryfikacji, mając poczucie, że przybysze, dziś często z sektora nowych technologii, są ucieleśnieniem zmian, które oni postrzegają jako zagrożenie. Mówi mi Edward Clark z londyńskiego Centre for Cities, a przecież obok Shoreditch jest jeszcze Elephant and Castle, jest Peckham, jest Brixton. Urocze Notting Hill o swoich imigranckich korzeniach przypomina sobie tylko raz do roku podczas karnawału. Na co dzień to dzielnica klasy średniej. Gentryfikacja ma sporo krytyków, a pośród nich jest profesor Lorita Lees z Uniwersytetu w Leicester. Gentryfikacja, wbrew propagandzie, to nie jest szansa dla każdego. Ostatnie 50 lat badań społecznych nie pozostawia złudzeń. Stanowi siłę negatywną, nie pozytywną. Koszty są większe niż korzyści. Outweigh the benefits. Media pełne są obrazów buldożerów niszczących stare osiedla, często socjalne, czyszczących przed pole dla gentryfikacji. Zdaniem Lucas to historię wandalizmu kulturowego i społecznego. When the middle classes are about to move in, tuż przed tym, jak wprowadza się klasa średnia, klasa niższa opuszcza okolice. Albo inaczej, zostaje przesiedlona. Nie mamy tu integracji. W zamian mamy gentryfikację rozumianą jako społeczną segregację. Ale Edward ma inne zdanie. Przekonuje mnie, że problem mieszkaniowy nie jest wywołany przez gentryfikację. Gdyby w dzielnicach obok powstawały mieszkania, wszystko byłoby w porządku. Tyle, że miasto nie inwestuje w nieruchomości. Miejsca takie jak Shoreditch będą się zmieniać. Jeżeli znajdująca się w okolicy Old Street zamienia się w dynamiczne centrum technologii, to miasto tylko na tym zyska. Ale ludzie, którzy tu kiedyś mieszkali, muszą móc się przeprowadzić gdzieś niedaleko, tak by ciągle mieć kontakt z tym miejscem. To kluczowy element. A zmiany? Cóż, Shoreditch było już dzielnicą hugenotów, przybyszów z Karaibów, a potem z Bangladeszu. Okolice się zmieniają. Tak było zawsze. Miasta, które chcą odnieść sukces, muszą się do tego przyzwyczaić. Miasto, które się nie zmienia, to miasto, które upada. Idea, że można zamrozić w nim czas, jest po prostu nierealistyczna. Być może, ale jeżeli spytamy o zdanie Londyńczyków o długim stażu, bardzo wielu jest zgodnych. Za starym, dobrym Shoreditch po prostu się tu tęskni. Adam Dąbrowski z Londynu. Profesor Beata Gawryszewska i Łukasz Drozda z Warszawy. No to słucham komentarza. Może to jest tak, że wprawdzie gentryfikacja ma wiele minusów i tym minusem jest to, że ludność ubywa tej, która tam mieszkała i że tutaj chodzi, wiadomo, mówiliśmy o tym już, ale jednak ma sporo plusów. W tej korespondencji te plusy może nie były jakoś bardzo wyszczególnione, ale jak pomyślę sobie o takiej kafejce, która ma 120 rodzajów owsianki, tam płatków śniadaniowych, no to bardzo miła kafejka. Ja bym myślę, że w tym miejscu tak nie było do tej pory. Ja bym powiedział, że tych plusów pozornie można wylistować znacznie więcej niż wad, bo odwołując się do głównych problemów, z jakimi boryka się współczesna urbanizacja, no to zwłaszcza w Polsce też to bardzo wyraźnie widzimy, no jest ogromny problem z utrzymaniem koncentracji osadnictwa. Gentryfikacja jest jednym z takich mechanizmów, które pozwala uatrakcyjniać mieszkanie w śródmieściu. Więc to, co jeszcze w Polsce aż tak wyraźnie nie jest widoczne, bo u nas ta tendencja do ucieczki na przedmieścia, co umożliwia korzystanie z przyrody, albo przynajmniej wiarę w to w większym stopniu niż mieszkanie w centrum miejskim, to widzimy to jako jeden z tych głównych problemów współczesnego osadnictwa. Ale z drugiej strony właśnie procesy polegające na tym, że mieszkanie w centrum miejskim, czy w tym obszarze śródmiejskim może stać się modne, można by to pokazać jako przykład wspaniałej strony procesów gentryfikacyjnych. Z drugiej strony w przypadku gentryfikacji na terenach wiejskich, gdzie można zauważyć podupadłe, kompletnie wyludnione wsie. W Polsce świetnym materiałem są na przykład wsie postpegeerowskie na to. Mm-hmm. Można zobaczyć fakt, że te regiony odżywają. Tych plusów jest zdecydowanie więcej. To jest bardzo długa lista. Ale wyliczmy je jednak, żeby było sprawiedliwie. Dochody podatkowe na przykład dla samorządów. Fakt, że może spadać przestępczość, taka rozumiana pod postacią napaści na ludzi na ulicach. Jest wiele tych zjawisk, ale jest główny minus, który powoduje, że mimo tej całej długiej listy, którą jesteśmy w stanie skonstruować, należy postrzegać gentryfikację jako ogromne zagrożenie, jedno z głównych zagrożeń dla współczesnego osadnictwa. To ja wyczytam jednak, wymienię te plusy za pańską książką, panie Łukaszu. Stabilizacja podupadających obszarów miasta, prawda. Wzrost wartości nieruchomości, mówił pan. Zmniejszanie liczby pustostanów, wzrost bezpieczeństwa, zwiększenie wpływów z podatków lokalnych, ożywienie gospodarcze i społeczne oraz perspektywy dalszego rozwoju lepszych jakościowo usług dla nowych mieszkańców, ograniczenie rozrastania się przedmieść, wzrost poziomu zamożności mieszkańców dzielnicy. No to bardzo ładna lista. No dobrze, ale połowa z tych plusów dotyczy wszelkich procesów sanacyjnych w ogóle, bo jeżeli my w ogóle mówimy o gentryfikacji jako temu efektowi ubocznemu rewitalizacji, no to trzeba zacząć od tego, że z rewitalizacją mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy do czynienia z obszarem dysfunkcyjnym w jakiś sposób, głównie społecznie dysfunkcyjnym, co za sobą pociąga dysfunkcje ekonomiczne i infrastrukturalne. I ten obszar ma być w jakiś sposób uzdrowiony. Tak? I pewnie, że jeżeli my zastosujemy całe spektrum działań społecznych, jeżeli damy poważny zastrzyk finansowy, jeżeli, mówiąc językiem rynkowym, zainwestujemy w tę przestrzeń, no to chociażby poprawi się bezpieczeństwo, poprawi się wizerunek, ludzie chętniej zaczną to miejsce odwiedzać, ale to nie zmienia faktu, że obszar się gentryfikuje, że mieszkańcy, ci starzy mieszkańcy są marginalizowani, no i tracą to swoje prawo do miasta. Ja też tutaj chciałem zwrócić uwagę, że akurat ta lista tych zalet została wzięta z innej publikacji i ja sam osobiście mam pewne wątpliwości co do tej listy, czy to wszystko są takie pozytywy. Zwrócił pan uwagę na wzrost cen nieruchomości. Ja mówiłem o wzroście wpływów podatkowych, co niewątpliwie z punktu widzenia samorządu jest korzyścią. To jest jedno z drugim związane. Natomiast wzrost cen nieruchomości powoduje chociażby zmniejszenie dostępności zakupu mieszkań w takim państwie jak Polska, gdzie polityka mieszkaniowa właściwie nie istnieje i jedyny model, jaki obowiązuje, to jest kupowanie mieszkań na własność. No jest to wyjątkowo dotkliwe zjawisko. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Warszawie są przykłady zgentryfikowanych osiedli, gdzie ceny mieszkań podskoczyły do poziomu 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ja niedawno byłem bardzo zadowolony z poziomu swoich zarobków, jak na młodego badacza. Niemniej zarabiałem tyle, że byłbym sobie w stanie kupić 1/4 metra kwadratowego za miesiąc z moich zarobków, które i tak mnie bardzo na tamtym etapie satysfakcjonowały. Więc pytanie, czy można mówić o tym, że jest plusem to, kiedy miasto staje się kompletnie niedostępne od ogromnych rzesz ludności, a jednak prekaryzacja, która jest jednym z podstawowych zjawisk naszych czasów, no tak, rosnące nierówności pokazują, że ten wymiar ekonomiczny jest najbardziej dotkliwy. I też czasami trochę, no, jest mi przykro, że nie mogę sobie kupić takiego pięknego mieszkania drogiego, ale można to w ten sposób te myśli prowadzić. No przecież wzrost cen mieszkań łączy się z wzrostem poziomu podatków, prawda? I to idzie do kasy miejskiej, samorządowej i wtedy to miasto może coś zrobić z tym sensownego, akurat niekoniecznie w tym miejscu, tylko w innych miejscach. No być może nie ma siły na wolny rynek jednak. Mówimy tutaj w gruncie rzeczy o wolnym rynku. Skoro jest wolny rynek, no to gentryfikacja jest być może czymś takim koniecznym i po prostu inaczej się nie da. Czy ja się mylę? Efektem działania z pewnością niestety się pan redaktor nie myli, ale efektem działania gospodarki wolnorynkowej są właśnie takie drapieżne gentryfikacje, o jakich słyszeliśmy w felietonie z Londynu, tak? Że wyburza się jakąś część miasta po to, żeby zbudować lepszą część miasta. Takie mrożące krew w żyłach opowieści znamy z Pekinu, znamy z Moskwy, tak? Gdzie się wyrzuca ludzi na bruk, tak? I nie dając im nic w zamian. I wydaje mi się, że tutaj znowu należy postawić sprawy na nogach i spytać, do kogo należy miasto i po co jest miasto, tak? Czy miasto jest po to, żeby zarabiać pieniądze? Czy miasto jest po to, żeby ludzie mogli w nim mieszkać? Czy może możemy żyć taniej, możemy żyć bardziej lokalnie, możemy po prostu żyć? Ja bym też postawił bardzo duży znak zapytania pod tym, czy aby na pewno gentryfikacja świadczy o wolnym rynku. Niewątpliwie jest to proces rynkowy, ale on nie musi być uruchamiany przez swobodną grę popytu i podaży i wszelkich zjawisk ekonomicznych, jakie się dzieją. Może być to też proces głęboko umocowany politycznie. Myślę, że przykład, który możemy obserwować w Polsce, czyli przykład dzikiej reprywatyzacji, która jest przykładem gentryfikacji w najbardziej brutalnej formie. To bardzo celny strzał. Ma pan rację. Jest to proces uruchomiony przez czynniki polityczne. Tak? W pewnym momencie uznano, że powinniśmy zwracać nieruchomości tak zwanym prawowitym właścicielom, nawet jeżeli są tymi prawowitymi właścicielami nie spadkobiercy, nawet nie, już pominę to, że nie są to te same osoby, które zarządzały tymi nieruchomościami, pominę to, że może chodzić o nieruchomości, które były ciężko zadłużone w momencie, kiedy były nacjonalizowane czy też komunalizowane, to w dodatku te nieruchomości są odzyskiwane przez osoby, które skupiły roszczenia za zabawne kwoty. Mówię pani o Moskwie, pan mówi o Warszawie, nie tylko w Warszawie, ale to możemy... Proszę też zwrócić uwagę na to, że temu pomysłowi towarzyszył równoległy pomysł urbanistyczny na to, że miasto ma się rozwijać organicznie, czyli bez żadnego planu. No dobrze, ale to możemy tutaj powiedzieć o tym, że to jest jakaś patologia, że to nie jest coś normalnego, że gentryfikacja na tym nie musi polegać przecież pytanie na łamaniu prawa. Pytanie, jeżeli wszystkie procesy prawne, pytanie, czy to jest wyjątkowa sytuacja. Ja bym raczej powiedział, że no, nie chciałbym doszukiwać się jakiegoś jednego wielkiego demiurga, który zarządza tym systemem, ale jest to pewna zbieżność wielu zjawisk. Tak? Rzeczywiście atrofia systemu planistycznego w Polsce, czy prawo ułatwiające eksmisję, czy dzika reprywatyzacja, no to wszystko nie przypadki. Przebiega naraz, tak? I rzeczywiście chodzi o akumulację ogromnych zysków na bazie nieruchomości zyskiwanych w bardzo brutalny sposób, a zarazem oferujących niezwykłe korzyści. Pan Łukasz tutaj mówi o politykach miejskich, tak? Ja myślę, że ta trudność z gentryfikacją polega na tym, że my powinniśmy nauczyć się rozróżniać jej odcienie, albo przynajmniej kierunek, z którego ona napływa. Bo rzeczywiście czasem jest tak, że gentryfikacja wydaje się być naturalnym procesem. To naturalne, że dzielnice się zmieniają, to naturalne, że się bogacą, to naturalne, że dochodzi do wymiany mieszkańców, ale właśnie trzeba odróżnić coś, co się dzieje oddolnie w sposób naturalny, w cudzysłowie, czy lepszym słowem pewnie będzie spontaniczny, od decyzji politycznych, które prowadzą do tego, że coś się dzieje gwałtem i wbrew woli ludzi. No dobrze, prawda? Ale jeśli jest tak, że wychodzi na to, że jestem jakimś tutaj piewcą gentryfikacji. Ja po prostu rozmawiamy po to, żeby pokazać ten proces i zastanowić się nad nim. Być może to jest tak, jak pani mówi, że są różne odcienie i teraz trzeba się zdecydować. No, może trzeba wybrać ten taki odcień najładniejszy. Czasem jest tak, jak tutaj pięknie pan Łukasz opisał, dając przykład obszarów wiejskich, że mamy do czynienia z obszarem tak głęboko dysfunkcyjnym, że tam już mieszkańców nie ma. Tak? Już nie ma kto zadbać o tą przestrzeń, nie ma kto się z nią identyfikować, tak? No to wtedy możemy powiedzieć, że dobrze się stanie, jeżeli przyjdą artyści i tym miejscem się zajmą. A propos artystów, a propos wsi. No mówi się o tym i jest to... Teraz proszę o to, żeby państwo to skomentowali. Być może to jest taka legenda miejska, nomen omen. Mówi się o efekcie Bilbao, prawda? Że tam się to dopiero udało, tam jest wspaniale. Podupadłe miasto, no duże, ale jednak podupadłe i nagle zbudowano to muzeum. Frangeri, prawda? Rewelacyjny budynek. Tak, Frangeri. W każdym podręczniku architektury, nie tylko podręczniku. No jest to oprócz ikona. Oprócz tego kładki, tak kładki Kalatrawy, wiaty metra Fostera, tak i no tak właśnie, dalej, to, i tak dalej. I Bilbao odżyło. I to jest ten ładny odcień gentryfikacji? To jest wierzchołek tak góry lodowej, bo mówi się o tym, że efekt Bilbao nastąpił dzięki Muzeum Guggenheima, nastąpił dzięki zainwestowaniu w wartości artystyczne w krajobrazie ziemi miasta. No właśnie. Tymczasem ta żmudna praca, której nie widać, to była praca nad rentami gruntowymi, to była praca nad poprawą transportu miejskiego, nad uporządkowaniem polityki mieszkaniowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo co z tego, że my mamy ikonicznie piękne miasto, że mamy kilka czy kilkadziesiąt miejsc, w których możemy sobie zrobić ładne zdjęcie. Kiedy w tym mieście się nie da mieszkać, kiedy w tym mieście nie ma gdzie pracować, kiedy w tym mieście, żeby zawieźć dziecko do szkoły, trzeba pokonać godzinne korki, tak? Dlatego mówię, że to wierzchołek góry lodowej. Gentryfikacja jest procesem sekwencyjnym, w którym najpierw mówi się o grupach pionierskich, które dopiero przygotowują pole pod takie czyszczenie dla gentryfierów zaawansowanych, czyli tych osób, które... Ale rzeczywiście... to są słowa gentryfierów? Tak. Tak. Jest też w polskim dyskursie naukowym funkcjonują dwa pojęcia. Jest też, niektórzy autorzy używają gentryfikator, ale mi to się kojarzy z raczej jakąś machinerią, maszyną, która miała przeprowadzać gentryfikację, więc wolę ten pierwszy termin. Tak jak państwo mówili o Moskwie, czy o niektórych polskich miastach, to właśnie ten termin jest bardzo adekwatny. Tak, no tak, można by uznać na przykład niektóre nowelizacje ustaw za gentryfikatory, natomiast jeżeli chodzi o tę ludność dokonującą gentryfikacji swoimi nogami, no, przeprowadzającą się te obszary, chodzącą do wiadomych kawiarni, aby spożywać kawę z tekturowych kubków typu takeaway, no to rzeczywiście ich bym określał mianem gentryfierów też. Co jest bardzo charakterystyczne dla tych procesów tego marketingu terytorialnego wspieranego na przykład poprzez budowę nowych muzeów, to po pierwsze jest fakt, że można mówić o takich dwóch efektach. To jest tak zwany efekt Bilbao, który pan przywołał, i efekt barceloński, których najbardziej znaną cechą jest to, że one nie wystąpiły nigdzie indziej na świecie. To znaczy nie bardzo udało się gdzieś powtórzyć. Efekt barceloński to jest takie bliźniacze zjawisko względem efektu Bilbao, które wiąże się z cudem związanym z igrzyskami olimpijskimi w Barcelonie w 1992 roku i tym, że one pozwoliły bardzo pozytywnie przekształcić miasto. Tam jeszcze Expo i parę takich innych widowiskowych imprez oddziaływało. No i z jednej strony, po pierwsze, nie są specjalnie znane inne przykłady miast, które by idąc tą samą ścieżką wykonały podobny przykład z awansu ekonomicznego. Tutaj jest jeszcze wyjątkowo spektakularny w ogóle przykład Bilbao, który to pan o tym nie wspomniał, ale to miasto było w ogóle silnie jeszcze kojarzone z terroryzmem baskijskim, tak, z tymi wszystkimi napięciami. Tak. Więc tutaj to jest w momencie, kiedy w tej chwili mamy ikoniczne budynki wyjęte żywcem z Atlasów Taszena, no to rzeczywiście jest namacalna ta zmiana, bardzo. Natomiast Barcelona jest ciekawym przykładem, gdzie również były te spektakularne inwestycje. To jest jedno z najmodniejszych miast turystycznych już od wielu, wielu lat na całym świecie. A tymczasem na przykład grupa turystów jest uważana za jedną z czołowych grup pionierskich gentryfikacji, ponieważ turyści, jeżeli jest ich zbyt dużo, stają się tak uciążliwi dla funkcjonowania miasta, że nie tyle podnoszą jakość życia, co wręcz są uciążliwi. No bo jeżeli cała infrastruktura działająca na rzecz turystów życie jest w mieście. Tak, jest w ogóle zarządzana przez wielkie korporacje. Pewno pamięta, ja z upodobaniem opowiadam na wykładach o przykładzie w Wenecji, tak? Tych turystów już się w pewnym momencie tyle zrobiło, że zaczęły znikać małe piekarnie za rogiem, sklepy warzywnicze, tak? I mieszkańcy mając coraz większą trudność codziennego życia, tak naprawdę, przed sobą wizję coraz tej większej trudności, zaczęli się z Wenecji wyprowadzać i w tej chwili już wszyscy mają pełną świadomość, że Wenecja zginęła. To już jest miasto, które jest tylko scenografią. A proszę powiedzieć, bo zrozumiałem, że ci gentryfierzy, bardzo ładnie, gentryfierzy pionierzy, żeby zrymować, to byłaby wartość, jak rozumiem. I jeszcze połączmy to z klasą kreatywną. No jest taka słynna książka Floridy. Ależ oczywiście. Prawda? I to ma być ta przyszłość miast. Ci gentryfierzy, pionierzy. To nie jest to. Pytanie, kto odnosi korzyści z pojawiania się tych grup. To jest w ogóle taki jeden z bardzo znanych neoliberalnych sloganów, czyli hasło, że przypływ podnosi wszystkie łodzie. Zwłaszcza pojawienie się najbardziej przedsiębiorczych jednostek, które trafiają do pewnych zaniedbanych obszarów, no będzie powodować to, że one cudownie będą się podnosić. No ja nie bardzo rozumiem, w jaki sposób pojawienie się przedsiębiorczej jednostki w bloku obok ma podnosić jakość życia lokatorów, mieszkań socjalnych z kamienicy obok. Jeżeli Florida wycofał się z tego pierwotnego pomysłu na klasę. I jeszcze wracając do tego tematu, chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ten proces introdukcji tej szumnie rozumianej klasy kreatywnej, wszelkich tych innych grup cudownie rozmnażających się informatyków, pokazujących, że miasta się ożywają. Nie rozmnażają jednak specjalnie, ja tak sądzę. W każdym razie inne procesy społeczne, prawda? Obecność tych grup. To nie te grupy społeczne się rozmnażają, informatycy raczej nie. W każdym razie pojawianie się ich nie jest widoczne w drugą stronę. Znaczy nie można mówić o tym, że na przykład miasta mają mieszanie społeczne, nie tylko miasta, w przypadku sąsiedztw, które są już zamożne. Bo jeżeli stosujemy tę zasadę mówiącą o tym, że przypływ ma podnosić wszystkie łodzie, to również pojawiło się w dyskusjach architektonicznych, zwłaszcza ruch nowych urbanistów. Ale jeżeli łódź jest dziurawa i jej wcześniej nie wyremontujemy, to ona zatonie, poproszę, czy państwo. Cudownie, to Łódź. Możemy być w Łodzi teraz, przenieść się do Łodzi. Łódź bardzo jest pięknym miastem. Właśnie, a propos Łódź, tylko teraz jako miasto. Łódź jest pięknym miastem, to jest bardzo zaniedbane. Nie o klasie kreatywnej, tylko o kształtowaniu postaw kreatywnych. Bo my w tej chwili mówimy już nie o desantowaniu klasy kreatywnej na te zdegradowane obszary śródmiejskie, tylko mówimy o budowaniu postaw kreatywnych mieszkańców, tak? I to było też wyraźnie widoczne w jednym z ostatnich wywiadów Richarda Floridy, kiedy on mówi do diabła z klasą kreatywną. Tutaj nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby każdy znalazł w sobie potencjał, tak? Żeby czuł się dobrze tu, gdzie jest i mógł wyżyć z tego, co kocha robić. To zaprośmy państwa do rozmowy. Siedem trójek. Przypominam, dzisiaj rozmawiamy o gentryfikacji. Są z nami pani profesor Beata Gawryszewska i pan Łukasz Drozda. Siedem trójek. No to pokażmy teraz kilka przykładów polskich. Jesteśmy tu i teraz. No i teraz Łódź. Akurat jesteśmy w Warszawie, Łódź jest niedaleko. Piękne miasto. Wspaniała architektura. Bardzo zaniedbane. I też jest to bardzo ciekawy przykład miasta, ponieważ jest to miasto, które powiela wzorce osadnicze widoczne w państwach zachodnich. Ponieważ jest to miasto ze zdegradowanym śródmieściem, które w dodatku jest postrzegane jako obszar problemowy, jako obszar największych zaniedbań, największej dezinwestycji, co jest nietypowe dla większości polskich miast, gdzie jednak zwłaszcza ta specyficzny sposób gospodarowania, specyficzny sposób procesów osadniczych przebiegających w okresie realnego socjalizmu i brak ich urynkowienia powodował to, że kompletnie inaczej się to kształtowało niż w państwach zachodnich i rzeczywiście w Łodzi jest tak jak w miastach amerykańskich pod tym względem, że rzeczywiście można mówić o z jednej strony bardzo cennej substancji środowiska zbudowanego, bardzo przepięknych kamienicach, przepięknych miejscach, a zarazem kompletnej dominacji ubogiej części ludności Łodzi, ubogich mieszkańców, których nie stać na jakąś prowadzenie inwestycji w tym jest tym to obszarze. Też typowy przykład typowych błędów popełnianych w budowaniu programów rewitalizacji. To co się stało z Piotrkowską. Kiedyś pod moim kierunkiem powstała taka praca, która pokazywała fenomen manufaktury łódzkiej. No na pewno jest to dobra przestrzeń, na pewno jest to fenomen, no na pewno nie klasy Bilbao, tak, ale jednak. Natomiast udało się udowodnić, że to manufaktura spowodowała zapaść ulicy Piotrkowskiej. Kupcy z ulicy Piotrkowskiej zaczęli się wyprowadzać. Kolejnym krokiem było gentryfikowanie Piotrkowskiej. Wzrosły czynsze lokali usługowych i tak dalej, i tak dalej. Dalej, czyli książkowy przykład, jak nie robić, jeżeli chcemy poprawić jakość śródmieścia. A jak robić? Jak robić? Myślę, że to nie jest do końca w książce, o której dzisiaj też pośrednio rozmawiamy, nie odpowiadam na to pytanie. Tutaj uczciwie uprzedzę w tej kwestii, bo nie to było jej celem. Natomiast co robić? Myślę, że przede wszystkim skupić się na dostrzeganiu, że najbardziej kosztownym wymiarem gentryfikacji, gdyż jak ja w ogóle piszę, gentryfikacja tak naprawdę jest splotem trzech procesów, można mówić gentryfikacji społecznej, ekonomicznej, przestrzennej w moim ujęciu, no to najbardziej dotkliwa jest ta gentryfikacja społeczna, bo ona dotyczy się tego, że rzeczywiście mamy do czynienia z wypieraniem ludności. Rzeczywiście dotychczasowa populacja znika, bo nie wytrzymuje presji ekonomicznej albo jest do tego brutalnie przymuszona, jak to w tym przywoływanym już przykładzie dzikiej reprywatyzacji. Więc myślę, że przeciwdziałanie gentryfikacji społecznej polegałoby na jednak odważniejszej publicznej polityce mieszkaniowej. I dlaczego ten proces jest silny i dlaczego państwo nie potrafi, czy też samorząd nie potrafią mu przeciwdziałać, no jest to skutek tego, że nie ma polityki mieszkaniowej. A co to znaczy publiczna, odważna publiczna polityka mieszkaniowa? Budowanie mieszkań komunalnych na przykład, na dużo większą skalę na przykład przede wszystkim. W ogóle odchodzenie od kwestii różnicowania czynszów. Dla mnie to jest przerażające w tym, jak obserwuję na przykład warszawską rewitalizację. Jeden z reklamowanych w jej ramach projektów, czyli budynek Targowa 40, w którym szumnie był pokazany w mediach jako przykład wspaniałej inwestycji pięknie odnowionego budynku, do którego będą wprowadzani lokatorzy. I w tym budynku na przykład ma być wprowadzone różnicowanie czynszów. To znaczy? Ma być przede wszystkim podział na mieszkania komunalne i socjalne, od którego podobno miasto ma odchodzić, bo to jest taki stan, że ci, którzy płacą mniej, no, wymagają niższego standardu. No, jeżeli to ma być polityka publiczna, która ma być nakierowana na zmniejszanie nierówności, to dlaczego już zawiera w sobie podstawowy wymiar segregacyjny? Dlaczego w programach publicznych mieszkaniowych wprowadza się na przykład kwestię tego, że czynsze w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach są wyższe? No to właśnie jest przykład tego uszlachetniania, które należy koniecznie pisać przez cudzysłów, ponieważ powoduje to, że polityka publiczna różnicuje ludzi, ona segreguje różnych mieszkańców. Jeżeli dysponujesz mniejszymi środkami, masz mieszkać w peryferyjnej lokalizacji. No, a to właśnie napędza ten przykład, te przykłady tej elitaryzacji przestrzeni. Dobra polityka miejska to również planowanie miejscowe, to plany miejscowe, które służą budowaniu mieszkań i takich dzielnic mieszkaniowych, które będą wyposażone w usługi kultury, w szkoły, w których będzie można prowadzić drobny handel i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jestem architektem krajobrazu, więc powiem też o zieleni miejskiej. Jeśli mogę mówić o takich dobrych przykładach w Europie, to jest przykład Lizbony, gdzie w tej chwili na naszych oczach dzieje się budowanie dobrego systemu terenów zieleni miejskiej, które będzie wpływało na poprawę jakości powietrza i w ogóle jakości środowiska przyrodniczego w mieście. Jak wiemy, to w tej chwili staje się bardzo ważne w Europie, tak? Ale jednym z oblicz gentryfikacji jest również to, że się odbiera mieszkańcom tereny zieleni osiedlowej, budując na nich plomby, tak? Budując mieszkania, które się nazywa apartamentowcami, bo podobno są w lepszym standardzie. Pamiętam taki kasus osiedla Chomiczówka, na którym mieszkałam dłuższy czas, gdzie na dawnym obszarze zielonym, tak, na skwerze osiedlowym zbudowano taką plombę, reklamując mieszkania w tej plombie w taki sposób, że mamy wspaniałe tereny zieleni, można chodzić na spacer, tak. Ta plomba natychmiast została otoczona płotem. No i cóż ci biedni nowi przybysze, mieszkańcy kawalerek i pojedynczych pokoi z kuchnią, no okazało się, że nie mają gdzie zaparkować drugiego samochodu, nie mają gdzie wyjść z psem. No oczywiście wychodzili nad tereny osiedlowe. Cóż zrobili ci starzy mieszkańcy tych slumsów, żeby było śmieszniej, budynek sąsiadu Jący to był stary blok z lat 80., w którym były wyłącznie mieszkania 4- i 5- pokojowe, natomiast ten apartamentowiec to były same kawalerki. Ci starzy mieszkańcy postanowili się ogrodzić. Czyli płot zrodził płot. I te gated communities, osiedla ogrodzone, to jest kolejny przykry objaw gentryfikacji. To porozmawiamy przez chwilę z panem Bartłomiejem i z panią Katarzyną. Bardzo proszę. Pan Bartłomiej najpierw. Bardzo proszę. Dzień dobry. Bartłomiej Zgorzelski. I tak nie za długo, jeśli mogę prosić. Tak, oczywiście. Chciałbym wejść w polemikę przede wszystkim z panią profesor. Pani profesor, ja serdecznie panią zapraszam do Łodzi. Odbiorę panią z dworca Łódź Fabryczna i pokażę, że informacje, które pani przedstawiła przed chwilą, to są informacje sprzed dekady. Tak, mówimy o tym pierwszym programie. Tak, to jakby na razie przedstawione w taki sposób, że Piotrkowska jest przykładem, jak nie robić. Można przyjechać teraz do Łodzi. Ja jestem łodzianinem, prowadzę biuro projektowe, które też jakby zajmuje się w jakimś sensie tym procesem. Oczywiście w tej sferze architektonicznej, nie społecznej, ale jakby rozumiemy to. Prowadzę biuro przy ulicy Piotrkowskiej i generalnie codziennie jestem na tej ulicy, wiem, jak ona żyje i jak zmieniła się dzięki właśnie całemu zaplanowanemu procesowi rewitalizacji. Ciężko mi jest słuchać, że jakby Piotrkowska jest miejscem, jak nie robić, bo to właśnie jest przykład, jak robić. Ulice poprzeczne do ulicy Piotrkowskiej, które stały się UNERFami, czyli drogami o uspokojonym ruchu, pionierskie rozwiązania. W ogóle pionierskie rozwiązanie na skalę kraju dotyczące systemowego podejścia do miejscowych planów i do aranżacji całych kwartałów, to naprawdę w Łodzi można zobaczyć i naprawdę z całego serca panią zapraszam, oprowadzę, pokażę, jak ulica Piotrkowska żyje. Nawet bym się zgodził z innym stwierdzeniem, o którym państwo wcześniej powiedzieli, o tym pewnym wpływie, jaki mają turyści czy osoby, które nie są na co dzień. Powiem tak, że wieczorami w weekendy jest już odczuwalne tak duże zainteresowanie ulicą Piotrkowską, że no są problemy często z poruszaniem się późno w nocy, wtedy, kiedy jest taki, no jakby nazwijmy to imprezowy czas weekendu. Ale jak rozumiem, kompleksowe pan rozwiązania. Aha, dziękuję bardzo pięknie dziękuję. Rozumiem, że pan zaprasza panią profesor, ale nie w weekend, żeby nie mnożyć tych problemów. Bardzo się cieszę, że Piotrkowska Piotrkowskiej żyje się lepiej. Być może rzeczywiście powinniśmy powiedzieć, że tak było, tak, a nie tak jest, bo tutaj opisaliśmy pewien proces, który miał miejsce. Natomiast ja bym z kolei polemizowała z tym, że to nowe oblicze Śródmieścia, które przyciąga turystów, czy ono aby na pewno jest lepsze dla starych mieszkańców. Ja wiem, że ciągi pieszojezdne, bo tak wolę nazywać, nerwy są modne. Jest to pomysł z lat 60. On był z powodzeniem stosowany w naszych polskich osiedlach mieszkaniowych. I wtedy się mówiło, że to PRL-owski wymysł bądź modernistyczny wymysł i to jest niewygodne. W tej chwili już nam samochody na tyle dopiekły, że ciągi pieszojezdne stały się żądanym sposobem zagospodarowania ulic. I tu właśnie jest ten moim zdaniem ten odcień szarości gentryfikacji, który skłania nas do myślenia, ale to może to i dobrze. Może dobrze, że tak się stało. Mamy nowych użytkowników, mamy nowy wizerunek Piotrkowskiej. Piotrkowska ożyła nowo, a tak? To nie tylko Piotrkowska, nie możemy, to jest program Miasto Kamienic. To jest nie możemy mówić jednoznacznie, że jest to złe. Tak? To jest to miasto, które przeszło, sama Piotrkowska przeszła dwukrotnie modernizację, a są inne, zwłaszcza program Miasto Kamienic, czyli program modernizacji kamienic pozostających w publicznym zasobie, po którym ci dotychczasowi mieszkańcy prawie nigdy nie powracają. To jest dużo ostrzejszy przykład. Tutaj bardziej rozmawiamy o odcieniach szarości, a nie o jakimś czymś, co jest promieniem światła. Tak, tak, tak rozumiem, że no, gentryfikacja jednak no, pewnie się bez niej nie da. Tylko teraz jaki odcień wybrać i czy możemy nad tym panować jakoś i sterować tym procesem? Ja bym stawiała na ruchy oddolne, tak? Ja bym stawiała na te działania mieszkańców, które powodują pozyskiwanie na nowo miasta przez nich. To jeszcze jest następny temat, albo nawet tematy. No to będziemy kontynuować, jak sądzę. Bardzo dziękuję. Łukasz Drozda. Mamy kilka egzemplarzy książki z podpisem mistrza. Proszę dzwonić do Edyty Kocęby, 7 trójek. Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo dziękuję. Ja Państwu też dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, a naszymi gośćmi, przypomnę, byli profesor Beata Gawryszewska i Łukasz Drozda. Dziękuję pięknie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Album zespołu Sound Mac Eruption. Autorskie kompozycje liderki i wokalistki Sabiny Mac. Nominowanej do nagrody Fryderyk 2000.